Sziasztok, didilidudilák! A Gamer 365 mackóbűrbe bújt Mikulása vagyok. Ez egyre rosszabb egyébként. Nem tudom már, hanyatszor futunk ennek neki. Szóval Gamer 365 podcast 2016. december. Így van, és ahogy hallottátok, megpróbáltunk némi karácsonyi hangulatot varázsolni, de nem vagyok benne biztos, hogy sikerült, de... Viszont Mackó most vett le egy ilyen IKEA-s kis, nagyon cuki... karácsonyi díszt, mert hogy kidíszítettük a kis asztalt, amire felpakoltuk a hangfelvevő szettet, úgyhogy mi már nagyon karácsonyi hangulatban vagyunk, nem tudom, ti is valószínű, mikor ezt a podcastet halljátok, még azért messze van a karácsony, legalább egy hét... De vagy több, nem, hát szerintem nagyjából egy hét múlva már ti is a fát fogjátok díszíteni, illetőleg a kedvenc karácsonyi játékotokkal, vagy a karácsonyra betározott játékkal fogtok játszani, mi is így fogunk tenni valószínűleg. Egyszer csinálunk majd egy ilyet is, hogy a karácsonyfa alá dugunk nektek egy jó kis podcastet, nem is tudom, hogy volt-e már ilyen. Hát nem tudom, ez most nem most lesz, de jövőre elspoilerezzük, jövőre csináljunk tényleg ilyen 24-i esti, hogy a live stream. Mintha nem lenne életünk, így mi csináljunk 24. este. Igen. Mindenki böfög otthonról így a karácsonyi vacsora után. Ja, így anya, várjál már, mert most megyünk streamelni. Anya, nem érted? Most nem tudom kivenni a beiglit. Most nem már. Na, várjátok, na. Nektek van életetek ezen a gamingen kívül? Hát igen, ez egy kérdés volt egyébként, tehát aki nem... Amúgy nem mutatkozunk be előbb, és utána térjünk át mindenkinek a mocskos életére. Mocskos. Na jó, most utoljára bemutatkozunk, de ha valaki ezután se jegyzi meg, hogy ki kicsoda, az nem kap jövőre karácsonyi podcastet. Így van, én vagyok a Klári Siklara, Simon Klára. Nem, Géci Attila Mackó. Simon Klára Siklara. Én udvarias voltam, és hagytam a hölgyet előre, köszönöm szépen. Szolidan letavózott. Én pedig Csető Zsolt Dreg vagyok, sziasztok. Az a baj, hogy itt amikor dobáljuk egymásnak a labdát, azért ez nem ilyen egyszerű, tehát ha Klár ilyen kicsit ilyen félszegen ül és így... Mindig ezt csinálja, mentegetőzik, mindig. Így van, mindig kimagyarázza. Amúgy azért, mert tudom, hogy van egy szokásom, hogy itt megy kőkeményen a küzdelem a szavakért, és néha hajlamos vagyok én meg a szavatokba vágni, ezért most már így meghúzom magam, hogy erről a rossz szokásomról lejöjjek. Nem baj, mert ha egyszer csinálunk ilyen reggeli show-t, mint ami ugye most mindenféle rádiókba szokott menni, akkor majd kitanuljuk ezt, hogy kell egymásnak dobálni a labdát egy ilyen felvételnél. Egyébként szoktam ugye autóban néha hallgatni, hát eljállja, vannak azért dolgok ott is, tehát ilyen belegabajodnak azért ők is elég rendesen, meg mi különben is vágott anyaggal jelentkezünk. Hát de egyébként biztos... Mostanában nem vágunk podcastot? Nem nagyon vágtuk mostanában, de mit akarok mondani, hogy biztos az évek meg a rutin, ha sokáig együtt dumálsz valahol valakivel, akkor már a másiknak a szeme villanásából látod, hogy most ott van egy lehetőség, hogy belefűzhetsz valami poént. Már egymás gondolatait egészítitek ki. Így van, egymás mondatait fejezitek be. Na hát ebben a romantikába térjünk rá a mai podcastnek a fő témakörére. Dreg, te bedobtál egy egész jó kis dolgot, aki nem tudná, vagy nem olvasta volna a híreket. Igen, bedobtam egy hát kvázi fórum topikot egy hír formájában, hogy itt az évvége karácsonyi podcast, nyomassátok a témákat nyugodtan, mert most lesz időnk megválaszolni őket bőven, hiszen mégiscsak az év végén vagyunk, ilyenkor azért túl sok esemény már nincs. Oké, volt egy The Game Awards, ugye volt egy-két újdonság, volt egy Last of Us Part 2, amiről most beszélgethetnénk, hogy hú, vajon akkor most mi lesz, de egy, lehet valakinek spoilereznénk, kettő, most szerintem olyan hosszasan nem tudunk találkozni, nem tudunk találgatni erről olyan nézzétek hosszasan. Meg a videót, az az igazság, hogy ezen felül viszont hát maximum a Switch pletykákról lehetne még beszélni, de szerintem erről is volt már szó. Aztán igen. Úgy is következő év elején lesznek bővebb információk, igen. Tehát talán a januári ilyen csendbe, vagy a január ilyen tipikus uborka szezonban, ilyen téli uborka szezonban lehet majd ezeket a témákat elővenni. Most, ha már viszont kicsit tényleg ilyen ünnepi, akkor a témáitokat elővesszük, és akkor erről fogunk ma este, vagy amikor épp hallgatjátok, hát nekünk itt este van, tényleg már sötét, világítanak a karácsonyi fények, levertem itt az IKEA-s kis ilyen, hála Istennek, csak ilyen ledes kis mécseskét, nem okoztam tüzet itthon, nem kapok ki az asszonyt, hogy felgyulladt a szőnyeg. Szóval mi is volt az, már belengedtétek egy pár perccel korábban. Most felvetődött, igen. Hogy drag kérdezte, hogy de hát ezen kívül van nekünk életünk, hát nem a Gamer 365 körül forog minden egyes ébren hát, töltött percünk. Az az igazság, hogy de. Bár csak így lenne, de az a hát szomorú válasz, ha idézőjelben mondhatjuk így, hogy nem, ezt amúgy szokták kérdezgetni, néha felmerül ez, hogy kérdezik, hogy amúgy mi ezt csináljuk? Nem ezt csináljuk, mi ezt ugyanúgy a szabadidőnkben csináljuk, ahogy ti is a szabadidőtökben olvassátok. Mikor, hol, mennyi energiánk adódik rá? Hát sajnos valamikor ez kevesebb, szerencsére valamikor inkább több, úgyhogy próbáljuk egymás között úgy elosztani, meg dobálgatni az erőforrásokat, hogy mindenre jusson idő, de igen, ezt tudni kell, hogy mi nem ebből élünk, mi ezt lelkesedésből egy ilyen úgymond baráti összefogásként csináljuk nektek. És egyébként még ha idén voltak is néha ilyen kisebb hullámvölgyek, azért én úgy gondolom, hogy mostanra itt 10 év után össze... Jó, nem mindenki van itt 10 éve, ugye én se. De hogy mégiscsak annyira összecsiszolódott már a társaság, hogy amikor egy kicsit így szorul a hurok, meg sok mindenkinek zajlik éppen valami olyan dolog a magánéletében, hogy nem tudja annyira oda tenni magát, akkor mindig van valaki, aki meg éppen egy kicsit jobban oda tud lépni, be tud ugrani helyette. Tehát, hogy azért ilyen nem tudom, totális leállások nem szoktak lenni, meg szerintem azért tőlünk telhetőt így is... És próbáljuk ugye hozni. Igen, és ez mindig egy, tudni kell, hogy egy kis ilyen plusz szervező munkát igényel, akár vagy volt egy ilyen kérdés, majd erre is átérünk, hogy a családtagok hogyan tolerálják például azt, hogy játszunk, hát itt az is kérdés, hogy a családtagok hogyan tolerálják azt, hogy este cikket írunk, és nem velük nézzük a sorozatot, vagy az épp aktuális filmet, vagy nem együtt beszélgetünk éppen, vagy tévézünk, vagy bármi. Igen, ez inkább itt kezdődik, mert játszani még lehet mondjuk közösen, de persze. Cikket írni már jóval kezdődik. És általában nem a polgári mindennapokban bemész a munkahelyedre, hát nem akarom mondani, de szerintem senkinek nem az első dolga, beír a munkahelyre, hogy akkor ott írja meg a cikket. Lehet, hogy volt már erre példa, vagy néha, ha más nem, összeszedjük a gondolatunkat a kávészünetbe, vagy valami, és akkor is esetleg egy gémeres dolgon jár az eszünk, de azért alapvetően mindenki, és most ugye kicsit kevesen vagyunk, tehát hárman vagyunk itt a podcasten, de a csapat minden tagjának van ugye polgári foglalkozása, kinek ilyen, kinek olyan, alapvetően mindenki dolgozik, és emellett csináljuk, és tényleg, ahogy Greg is mondta, lelkesedésből, szerintem mindenki imádja ezt csinálni, és ez egy kicsit olyan, hogyha ti nem lennétek, akkor mi se szeretnénk ezt ennyire, tehát nagyon jó kiírni magadból a véleményt, mert mindenkinek van egy kis ilyen grafomán beütése, hogy akkor meg egy kis kritikai vénája nyilván. Hát, hát ez felvételi követelmény ide szinte, tehát mielőtt hozzátok kerültem, én például Orbaszájba akkor blogoltam. Tehát, igen. Hogy így van, a grafománia hozzátartozik, meg egyáltalán, hogy van egy tök jó kialakult közösség, tehát most már tényleg vannak állandó nevek évek óta köztetek, akiknek már ismerjük a, nem is tudom, visszatérő belsős poénjait, tehát ja, tényleg akár a fórumok. Hogy régóta nem, tehát hogy nem olyan régóta vagy itt, én 2 év után kerültem 2008-ban a gamerhez, és már ezek akkor megvoltak, tehát hogy egy, és azok a dolgok már egy csomó running joke, meg egy csomó olyan dolog, köszönhetően nektek azóta megvan, úgyhogy szerintem ezt az egész szerkesztőség nevében mondhatjuk, hogy köszönjük. És hogy ez egy fantasztikus érzés, és úgy, ahogy ti ismertek minket, meg ahogy van, hogy utcán néha előfordul, hogy találkozok olyanokkal, akit arcról azt sem tudom, hogy kicsoda, ő esetleg nyilván ismer videókezdből, vagy hát nyilván gamerről, tehát ugye nem máshonnan. Igen, olyan is volt már többünkkel, hogy megkérdezték, hogy te figyelj már, te amúgy nem szoktál a Gamer 365 podcastben szerepelni, mert ismerős a hangod. A legjobb így van, amikor valami velem volt ilyen többször, hogy hang alapján beazonosítottak, vagy igen, és igen. Nagyon vicces, amikor igen. Munkai meetingen így mielőtt elkezdődött. Igen, és ez nem egy ilyen, tehát ne értsétek félre, ez nem egy ilyen igen, hanem hogy tényleg nekünk az a sik jól, ha kapunk olyan visszajelzéseket, ami alapján szívesen csináljuk ezt az egészet. És vagy az, amit építő kritika is, tehát abszolút. Ez nem pozitív dolog. Na, és visszatérve, hogy ahogy ti ismertek minket, szerintem az iszonyat jó ebbe az egészbe, hogy mi is ismerünk titeket, tehát hogy ha nem is tudunk mindenkit arcra beazonosítani, de sokszor volt már olyan, hogy mit tudom én, nyereményjáték nála átadtuk a nyereményt, és akkor be, hú, te vagy az XY, múltkor csokit kaptunk, hát Grossitól kaptuk, vagy Grossitól, ha jól emlékszem, azt megettem az egészet, ne arra, hogy micsoda! Azt úgy kaptuk, hogy majd podcast felvételen fogyasszuk el, én azt bezabáltam sajnos, ez a baj. Macukosan, ha nem kaptam volna múltkor tőle egy másik. Te kaptál belőle, az abból volt. Az a csoki akkor volt. Akkor én is megosztottam. Akkor én kaptam belőle, az isteni finom volt. Na, szóval, volt, hogy ismerjünk titeket, ismerjük a nicket, tudjuk, sokszor ugye sajnos nem arcokhoz, nem csak mondjuk egy avatárhoz, vagy egy jellemző aláírushoz, de a stílust is tudjuk, szóval ez egy jó dolog, hogy így megvan oda-vissza ez a történet, és tényleg így pont mielőtt elkezdtük a podcastet, beszélgettünk arról is, hogy esetleg kevesebb a komment, hogy nem nincs már ott mondjuk egy cikknél az óriási pesgés, ami egyrészt annak tudható be, hogy hát a médiafogyasztás nagyon átalakult. Igen, meg mindegy, ti is azért nagyon sokat, tehát Facebookon is kiírjátok a véleményeteket, ti is esetleg kinőttetek már abból, hogy minden cikkhez odaírjatok, de tudom, mert rengetegen szólnak, írnak, találkozunk, mondják, hogy nem kommentelünk, de mindig ott vagyunk, figyelünk, és ez ugye mi is a belső dolgainkban, számainkban látjuk, hogy tényleg itt vagytok, és az a jó ebbe az egészbe, hogy amit akartam kihozni belőle, annyit beszélek. Szóval ez egy jó dolog, hogy vagytok, és tudom, mit akartam mondani, hogy nem, nyilván mindig magával kell, hogy foglalkozzon az ember, hogy ilyenkor tartasz egy gyors piackutatást, hogy máshol mi van, és az igazság, hogy nagyon-nagyon kevés szerintem az igazi ilyen közösség, ami nálunk van. És amit még ehhez mondani akarok, hogy többször kapjuk tőletek, hogy egy-egy alak milyen idegesítő, hogy miért nem tesszük ki a szűrüket, miért nem moderálunk egy kicsit jobban, ugye ez egy reménysugár, hogy a Nextnél lesz erre olyan lehetőség, hogy ugye egy kicsit jobban tudja a maga community ki dolgozni magából az olyan hozzászólásokat és az olyan stílust, ami nem oda illik. Másrésztről pedig hát sokszor mi is úgy vagyunk, hogy hát ők is itt vannak 10 éve, legyetek ti is türelmesek a másikhoz, lehet a másiknak is hullámvölgye, lehet, hogy ez a hullámvölgy évekig tart, de visszaemlékszünk, hogy lehet, hogy neked is volt hullámvölgyed, nem kell magatokra venni a dolgokat, kevés tényleg az ennyire jó kis összetartó közösség, és mi hálásak vagyunk, lehet jobb, és lehet remélhetőleg ugye az új gameres egy-két feature-rel ez népesebb is akár. Meg népesebb is lehet, ezen is fogunk dolgozni, és azon is, hogy esetleg így az önkritikát, vagy a közösségnek az önszabályozó erejét egy kicsit megnöveljük, hogy esetleg aki negatív paszba van, az sem menjen át bunkóba, sértőbe, személyeskedőbe, és annak, aki viszont teljesen úgy gondolja, hogy hát ő már ehhez nem tud hozzászólni, tényleg ez a Liquidnek van egy mindig, ezt így szokta nekünk is így mondani, ha esetleg mi is ugye a lelkünkre vesszük, bármelyik híroldalnak a Facebookra belinkelt híreinél nézzétek meg, hogy egymással hogyan beszélnek az emberek azon, hogy a... Már a második kommentben. Már a második, hogy a macskapöcse rózsaszín vagy vérvörös. Tehát, hogy... Úgyhogy ehhez képest tényleg így ilyenkor mindig, amikor egy hasonló dologba belefutunk, hát összetek... Büszkék vagyunk rá, az a lényeg. Tényleg, és iszonyat jó esik, hogy köztetek és értetek, hogy csinálhatjuk ezt. Úgyhogy, és egyébként ez az online oldalnak a bája valahol, hogy szinte azonnali mindig a visszacsatolás. Tehát, hogy mindig van reakció, amiből ugye mi is tudunk tanulni, fejlődni, alakítani magunkon. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen oda-visszaható folyamat és fejlődés, és egy ilyen közös út valahol, hogy nyilván mindig próbálunk abba az irányba menni, amerre a reakciók alapján titereltek minket. Igen, úgyhogy ez tényleg ilyen, hogy nem fogunk besértődni, pont ezért azon se, ha bekommentelitek a negatív vagy a építő jellegű kritikát, ahogy Mackó is mondta, mert pontosan mi is tudjuk, hogy mivel ezt mi lelkesedésből, szabadidőből csináljuk, mi se tudjuk sajnos mindig berakni azt az energiát, amit nem az, hogy szükséges, amit mi magunktól elvárnánk, és akkor olyan a végeredmény, amilyen. De tényleg ezért tett bennünket, hogy van egy közösség, és nekünk nincsenek is olyan céljaink, hogy bár csak néznének minket háromszor ennyien, de ne legyen ilyen közösség, mert már úgy alakult ki, hogy ez az, ami működik, és ez az, amire tudunk építeni, és ez az, amire a jövőben is szeretnénk építeni. A mennyiség fölött a minőség. És ami tényleg nagyon jó, hogy ahogy ti tudjátok, hogy mondjuk egy drag tesztől, egy Klári tesztől, vagy egy Mackó írástól mit fogtok kapni? A legrosszabbat. Always the worst. Ilyen öt soros mondatokat, rengeteg melléknévvel és tőlem sok-sok mindenféle. Terminus technikus, nakálcázott bullshit. Jaj, na. Ne. Szóval az a lényeg, hogy mi is ugyanúgy tudjuk azt, hogy már látom az avatárt, és tudom, hogy milyen vitriolos lesz az a hozzászólás. Látom a nevedet, mert a fórumon használt ugye nickedet, és tudom azt, hogy milyen jellegű lesz a hozzászólás, szóval ismerjük egymást, és ez egy tök jó dolog, és örülünk mindjárt, hogy ennek a részesei lehetünk. Nyilván bár csak tudnánk ezt csinálni főállásban, de szerintem teljesen jó az így, hogy mindenki a saját életét gurigatja jobbra-balra. Hát szerintem ettől részletesebben viszont nem, nincs szégyelnivalónk, tehát mindenki tisztességes munkát csinál. Szerintem nagyjából azért lehet is tudni, hogy ki mivel foglalkozik, mert sokszor beszélgettünk már ezekről. Úgyhogy, de ha esetleg ilyen kérések vannak, valamikor erről is lehet beszélgetni, hogy most kinek egyéb. De szerintem ez már az a dolog, ami nem a Gamer 365 téma kettő. No one cares. Ha valakit mégis, akkor ír nekünk egy privát üzenetet, és akkor a fény derül az óriási titokra. De végül is mind a hármunknak a rendes polgári foglalkozásának is valahol a központjában az írás áll, tehát... Hát mondjuk nem mindig, de... Nem mindig, de hogy mégis elemi része, csak hogy így jól kiegészítik, gondolom nálad is, Mackó, hogy napközben a tudományos szöveg, és aztán meg a játékcikkes. Hát, ja, nehéz is néha váltogatni, és az igazság, hogy így a professzorom, aki a nagy... Hát nagyon sokat köszönhetek neki, az elején nagyon sokszor lecseszett, letolt a lábamról, hogy lehet ilyen bulvárosan tudományos cikkeket írni, és itt meg az a baj, hogy lehet bulvár cikket ilyen tudományos hülyeségekkel, de az a baj, hogy ez csak ilyen na, mindegy. Szóval ilyen... Építő jellegű túlzás. Összecsúsztak a világok. Össze-össze, olyan egyik beleincept cálódott a másikba. Na, figyelj, viszont itt fölkaptátok az egyik témát. De még ehhez kapcsolódik, Klári, hogy ehhez kapcsolódik. Szintén privi dolog, hogy bírsz elviselni minket ilyen deli-fes legényeket, és mi hogy bírunk elviselni téged? Hát iszonyúan vissza kell fogni magam. Nem csak orgiákba ez a történet, mikor egy nő van a sok-sok férfi között. Ilyen, hát mikor, van, amikor sokkal több. Hát a múltkor, amikor a 10 éves fennállást ünneplő szülinapi bulin ott voltam egyetlen lányként, hát nem izzott a levegőt, de amúgy nem. Na ez miért van? Hogy tud ez működni? Hogy nem szedjük szét ennek, itt egymást? Ennek nagyon összetett oka van. Nagyon. Méghozzá az, hogy... Mindannyian elmúltunk 12 éve. Nem, mert most van, aki ezt... Nem tudom, tehát... Na jó. Tehát mindenki... És ez tényleg... Tehát szerintem az egész szerkesztőségre lehet mondani, hogy mindenki boldog monogám párkapcsolatban él. Tehát, hogy ezzel így persze lehet poénkodni, meg néha mi is poénkodunk, igen, hogy ki, hogy izé... De hogy semmi, soha sem... Tehát, hogy na... Hát persze, de ez megvan az, hogy mindenkinek van komoly párkapcsolata, és ez... fel se merül az, hogy most Klári rád vessem magam. Vagy fordítva, tehát. A francba. Ez a hajó már. Azt hittem, hogy fordítva azért néha előfordul. Ez a vonat már elment, úgyhogy... Jó, azért amikor azt tudni kell, ez egy, amikor Gamescomra megyünk, akkor ott Mackóval mindig egy ilyen titkos románcunk. Ja, és én meg küzdöttem. De az egy másik történet. Én összetörtem itt a nem tudom, miről beszélsz, én fölállok innen, ezt kimegyek a szobából. Mm. Sokat nézted a Sacha Baron Cohen Bruno című. Most volt éppen valamelyik a Buda. Á, nagyon jó a kémia köztünk Gamescomon, így az egész csapat nagyon jól együtt. If you know what she means. If what she said. Na jó, oké. Jaj, that's what she said. That's what az she mindenre said. Na jó, oké, de hogy tényleg... De evezünk már játékos témára, mert most már így a teljes privát életet... Videójátékokat akarok. Gámákat, toljunk ki meg, lemek. Gamákat, meg a stufokat, meg pörgessük ki játszik. Igen, ez egy ilyen inside info, a stuf szót azt így kollektíve. Elégednénk mágián. mint a mi is, amit még utálunk, a szerethető, vagy mik ezek nem, a szientolisták? Ez nem igaz, igen, az pont egy ilyen megosztó dolog, mert van, aki mert szívesen használja, van, aki viszont ki én nem áll. Amióta hallottam, hogy, de nem tudtam, hogy kitől jön ez a dolog, és én így többször le akartam írni, hogy szerethető, és aztán így bevillant nekem, hogy valamiért erről voltak viták, hogy az tiltott olyan klisé, meg olyan... Igen, meg mint... volt már olyan is, hogy volt ez az időszak, amikor így a GHZ Ákos, meg én így előszeretettel vittük el az ilyen 5-6 pontos játékokat tesztre, és akkor volt ez, hogy a szarevők versus a jó játékokkal játszok, szóval azért van csipkelődés így magunk között is. Na jó, azért annyiban. Amikor emlékszem, voltak ilyenek, amikor odaadtál nekem két játékot, hogy na Drag, most ezeket kéne tesztelni. A kettő együtt se lesz 10 pont, de azért igen, volt ilyen tele. Jaj, meg hát nekem szoktak lenni ezek a soha senki nem hallott róla indie játék, és én így teljesen belelkesedem rá, és utána megnézem, hogy így rajtam kívül a világon még 4 ember játszott vele. Na jó, nem, ez annyira nem volt gyakori. Viszont itt az előbb már Drag, te magad szóba hoztad, meg már itt szóba került a szabadidő, meg foglalkozás, meg magánélet, meg Gamer 365 egyensúly kapcsán, amit Kisvek is kérdezett tőlünk, hogy nálunk hogyan viszonyulnak a családtagok, barátok, munkatársak a videójáték szokásokhoz. Kapunk-e olyat még mindig a fejünkhöz, hogy ez a hülye 30, 40, 50 akárhány évesen még mindig nyomkodja ezeket a szarokat? Úgyhogy most erre reagáljatok, meg majd én is. De én nekem egyébként tök egyszerű meg rövid, az az igazság, hogy apámtól hallgattam egész álló gyerekkoromban, hogy jaj, már megint nyomod azt a szart, meg monitorfejű. Nálunk ez a monitorfejű, ez volt apámnak a kedvenc ilyen szitok szava, hogyha be akart szólni arra, hogy szálljak már föl a gépet. Nem mintha olyan sokat ültem volna a gépnél, csak nálunk sokáig egy közös ilyen családi számítógép volt, ahol tényleg én ültem a legtöbbet, amikor játszottam, és akkor ezt így nehezen viselte apám, akinek ez az egész videójáték, meg virtualitás így nagyon idegen volt akkoriban, de ugye a többiekkel nem volt probléma, most a párom néha nehezményezi, amikor tényleg az van, amit Drag, te is mondtál, hogy határidők, tesztelni való, és az még egy dolog, hogy a játszás részt megoldom valahogy, mert vagy késő este, még lefekvés előtt benyomok egy-két órát, vagy esetleg reggel fölkelek előbb, tehát az még hagyján, csak utána valahogy így össze kell szedni a gondolatokat, meg kell írni a tesztet, és egyébként én azt hiszem akkor csaptam le legutóbb egy kicsit a biztosítékot, amikor a balatoni nyaralás alatt, amikor egyébként szakadt az eső 4-5 napig, akkor is valami határidős cikket nekiálltam megírni a laptopon, mert mit tudom. És akkor én is azt éreztem, hogy oké, most jogosan néz rám Ferdén, hogy még most is ezzel a szarral foglalkozok, és nem bírom elengedni erre a 4-5 napra. De ez más, tehát ez tényleg az a rész, amikor kvázi dolgozol a szabadidődben, de amit kérdez is az olvasó, hogy amúgy magához a videójátékhoz, hogy állnak, az tényleg nálunk is olyan, hogy ebből soha nem volt igazából semmi feszültség, vagy beszólás, vagy semmilyen szerencsére, úgyhogy... Akkor te mázlista vagy, mert fú, nálunk egyébként mind a két Gamescom ilyen elég nagy feszültségeket szült, tehát az, hogy én... Na jó, de a Gamescom az megint olyan, hogy az is kvázi elmész dolgozni. Igen, csak hogy tényleg az, hogy kiveszek mondjuk 4-5 nap szabit, és akkor nem elmegyek mondjuk nyaralni, hanem elmegyek 3-4 duddal videójátékokat nézni Kölnbe, és utána még ezen pörgök X hétig, tehát ebből voltak már, meg vannak is, és igen, akkor tehát én ezt... megkapom, hogy azért elvetem már a súlykot, meg nem kéne ezzel ennyit foglalkozni. És valószínű igazuk is van. Hát, itt tényleg az kell inkább menedzselni, meg ez a nehéz része, úgymond, amiről előbb is beszéltünk, hogy itt tényleg valami olyat csinálunk, amit munkán felül kell még megoldani, úgy tervezgetni előre a napokat, hogy na most akkor mikor fél bele a végigjátszás, úgyhogy a teszt megszülesse időben az adott játékról, és ugye azt a tesztet is valamikor meg kell írni. És van olyan, amikor beesik még két tesztelni való, és az is nálad köt ki, és akkor nem tudom. Nálunk egyébként az az érdekes, hogy így szüleim elég, tehát ők hogy mondjam, a számítástechnikát mindig támogatták, mert ugye ha nincs otthon számítógép, akkor ugye, tehát ezt már mit tudom én, 20 éve is felmérték, hogy nem kell, hogy digitális analfabéta legyen a gyerek, de ennek megfelelően jöttek a játékok is, és úgy voltak vele, hogy amíg jó tanultam, addig erről nem volt beleszólás. És most már nem tanulsz. Nálunk dettó egyébként. És jól tanulsz most? Várjál, jött. Jól tanulsz most? Jó, persze. Hol? Az életiskolájában. Jó, man, az életiskolájában. És kijártad már? Ki? Na, szóval az van, hogy ugye amikor egyetemre kerültem, akkor nyilván az egyetem az egy ilyen törés az ember életébe, és hát kitűnő tanulóként bekerülsz egy olyan helyre, ahol a kettes az ötös. És ahol már tényleg kell tanulni. A magad nevében én BTK-ra jártam, oké, vérpisíltem néha, de azért voltak ötöseim. Hát itt az elején az ilyen BMS mondjuk egy elég húzós dolog. Hát nekem is egy nagy törés volt. Nagyon sokat tett hozzá szerintem a mindenféle hozzáállásomhoz, de azt látni kell, hogy a szülő így az eddig közel kitűnő, vagy legalábbis jó tanuló gyerek utána a fél év végén hazaviszi a ketteseket, hármasokat. Persze tudták azt, hogy ez BMI jó, tehát nem voltak irreális elvárásaik mondjuk első fél év végén, volt azért ott is négyes is, meg ötös is, de nem az az egyenletes minőség, és azért mindig jönnek azok a tárgyak, ami megfoghatja az embert, és hogyha az megakasztja az embert, akkor sokáig van, hogy évekig csúsznak a hallgatók, mondjuk egy BMI-n, ezt simán lehet mondani. Egy-egy ilyen szóró tárgyal, ha fennakadsz a rostán, akkor ott van, hogy egy év, két év csúszás, addig még le nem darálod. Igen, mert nálatok ezek ettől... a keresztfél évek. Igen. Hát meg ugye, meg maga a tanterv olyan, hogy nagyon sok tárgy egymásra épül. Egy kicsit direkt is. Rögtön az első fél évben kiszopsz, szép szóval élve, akkor az automatikusan már plusz egy év, vagy meggebetsz a következő négy évben. És az az érdekes, hogy akkor volt egy ilyen, abban az első két szemeszterben volt egy ilyen érzésem, hogy akkor nagyon presszionálták, hogy inkább a tanulással kéne foglalkozni, és levezetni se vezessek le a PS2-vel, akkor egy 2004 magasságában még akkor, vagy 2005 környékén még az teljesen PS2 korszak volt. Ne azzal foglalkozzak, ha nem sikerül a mit tudom én, mondok valamit, nem sok pótvizsgám volt, 3 volt egész BM-s karrierem során, vagy 4, lehet, hogy több, nem tudom, de a 3-ra biztosan emlékszem, és akkor egyszer egy ilyen matek bukó után mondták azt, hogy akkor nem kéne inkább tanulni, és akkor mondtam, hogy de fogok tanulni, meg is lett utána 4-esre mondjuk, vagy valami ilyesmi, de hát legalább egy 10 éves történet, de lehet, hogy több. Sőt, 12 éves, te jó ég, hogy repülsz. Öregek vagyunk. Na mindegy, szóval akkor volt egy ilyen ellenállás, aztán ahogy így megint egyenesbe jöttek a dolgok, akkor megint láttam rajtuk, hogy nem tartják ezt úgymond egy ilyen gátló tényezőnek, és akkor ez megoldódott. A másik oldal, ami érdekesebb, ugye párkapcsolatban, ami olyannal játszom, ami érdekes, meg ami így elnézhető, addig nagyon szívesen nézik. Ha olyannal játszom, ami nyomasztó, vagy csúnya grafika olyan szempontból, hogy démonok, meg Doom, meg nem tudom, hogy micsoda, akkor azt nem szereti, de tűri. Inkább az a baj, hogy és tehát arra sincs beszólva, de az a probléma inkább, amikor, mit tudom én, tényleg bevállalok 2-3 tesztelnivalót másfél hetes periódusba, és akkor azt sokszor esténként erőltetett menetbe kell nyomni, és akkor vagy akár úgy, hogy mit tudom én, nem 6-kor jövök el munkahelyről, hanem 5-kor, és akkor egy kicsit korábban itthon vagyok, és akkor még nem tudsz korábban hazajönni, amikor sétálni akarunk, menni című történet. Szóval inkább ilyesmi ellenállás van, de az, hogy bárki azért szólna, hogy ez gyerekes, meg mikor nevöd már ki, szerintem ezt hogy mondjam, ezt úgy látja a környezet, hogy pláne aki figyeli is, hogy mi megy a játékokba, hogy ez azért a gyerekes dologtól már messze. Ezen már túlhaladt a világ azért szerintem. Igen. Ehhez a gyerekes témához amúgy annyit csak, hogy ilyen pozitívan zárjuk, hogy nálunk ez a gyerekes dolog valahogy sosem merült föl, és anyukámnak egy óriási nagy érdeme, hogy ő nagyon korán fölismerte azt, hogy például nálam a videójátékok voltak az első számú motiváció arra, hogy megtanuljak angolul. Ja, ez dettó. Úgyhogy én egy németes osztályba jártam, és egyszerűen, tehát anyukám fölismerte, hogy konkrétan a Thief a mai napig a kedvenc játékom volt az, amiből én egy kukkot nem értettem 13 évesen, és végigvittem 2-3-szor, ott voltak körülöttem ilyen cetlik, néha egy hallás után firkáltam le a szavakat, meg nem is nagyon szótáraztam egyébként, hanem ilyen tök passzívan rám ragadt. Tehát ez az egyik, hogy amiért anyukám például soha nem, nálunk is ennyi volt a kikötés, hogyha a jegyeim stabilan jók, akkor tőlük annyit játszok, amennyit akarok. Akkor volt nálunk is veszekedés, ha mondjuk látták, hogy matekból jött az egyes. A másik meg, hogy apukám pedig valahogy érdekes, hogy pont a Gamer 365-höz kapcsolódik, hogy elfogadta ezt az egészet, amikor látta azt, hogy egyrészt mennyire szeretem, meg azt is látta, hogy valahol ez a lelkesedés nekem ilyen pont az egyetem kezdetekor beért valamennyire, mondjuk én nem a Gamer 365-nél kezdtem, hanem máshol, de hogy amikor így először meg... Mondjuk a Mondónál kezdtem. Hát a Mondó magazinnál kezdtem 19 évesen. Szeretjük őket, mindenkinek a Mondónál. És én nagyon sokat köszönhetek tényleg a Mondó első főszerkesztőjének, meg igazából kvázi valahogy is, onnan, meg a következőknek is, és én valahogy onnan kerültem aztán át. Nem, ez se teljesen igaz, mert én akkor még ott a Gameren csak így posztolgattam lelkes grafumán fórumozóként, vagy userként, de hogy tényleg apámnak meg ennyi kellett, hogy persze kaptam az ívet, hogy Bezzek Klárikám, te nem a századokban jelentettél meg történelmi tanulmányt 21 évesen, mint én, de hát ha neked ez jön be, akkor és akkor nagyon lelkesen ott lapozgatta a Mondó magazint, meg utána néha rákattingatott a Gamer 365-re, és teljesen beletörődött, most meg, sőt, akkor kezdett büszke lenni, amikor tudni kell, hogy apám középiskolai tanár volt, most már nyugdíjas, a diákjai szóltak neki, hogy a Klárinak a cikke, a nem tudom én, a Mondó magazinba, az micsoda tuti dolog, meg így rajta keresztül üzengettek nekem. De viccen kívül nekünk volt olyan, hogy jöttek ugye szerenádozni a diákok, és itt többen jöttek, hogy jaj, Klári nagyon jó, a nem tudom mi, és így azt se tudtam, ugye, hogy ők kik. És akkor apukám, aki ugye egész addig megvetette ezt az egészet, meg engem is szétoltott, hogy jaj, monitorfej, na akkor látszott, hogy így büszke erre, és akkor utána meg már így dicsekedett vele. Nekem is van egy jó sztorim, még azt hiszem, hogy középiskola első, ugye ez 2000 magassága. 2000-ben azért még otthon nem volt olyan internet, hogy mondjuk a Counter-Strike-ot mi úgy játsszuk, mint ahogy ma természetes, hogy felmész Steamre, belépsz és játszol. Szóval LAN klubba jártunk le, és volt a városi LAN klubba a Salgótarjánban, megdicsült U4 UFOR nevezetű helységbe egy ilyen városi bajnokság, és ugye rehinnékkel akkor is egy csapatban voltunk már, ugye a középiskola első osztály, és eljutottunk a döntőig, 3v3, itali, ugye az a pálya szerintem mai napig pörökcsében, és valahogy, mit tudom én, 1v1-re maradt a vége a meccsnek, egy ilyen 9-9-es állásnál voltunk, és én terrorként túszokkal behúzódtam valamelyik sarokba, és úgy kaptunk ki, hogy az egyik kolléga az AVP-vel előtte a térdemet. És nagy óbégatás, meg hát el tudjátok képzelni, hogy egy ilyen bajnokság végén így a többiek engem letoztak, a másik csapat az pesgőt bontott, meg minden. És ugye hát voltak nézők is, hát akkor még nem volt ez a nagy esport, de azért akik a klubba jártak, azoknak ez egy ilyen event volt. És így anya jön haza, ugye általános iskolai tanárnő, hogy Atikám azt mondták nekem, hogy tegnap este ellőtték a térdedet, és így, és akkor így mondta, hogy hát úgy nézett, hogy úristen, hogy mi történhetett, hogy hazajött a gyerek egybe, hogy miről beszélnek ezek, és akkor a tanárnő, hát a nem tudom, hogy milyen csé bajnokság döntőjében, hát úgy kaptak ki, hogy ellőtték a fiának a térdét, és akkor, de nagy röhögés lett a vége, szóval ez egy anyukád aggódva megnézte, hogy megvannak a térd kalácsai. De mindez 2000-ben, és már akkor is ugye ez az esport, ami most ilyen nagy... Mi egyidősek vagyunk. Az a nagy esport, ami most egy nagy esportmánia van, hogy ez már ennek a csíráinál akkor ott voltak, és hogy tényleg mi fel se fogtuk igazából, hogy ez hova fog. Nem volt egy ennyire kiépült iparág egyszerűen az egész, meg legalábbis mondjuk idehaza, vagy Európa, vagy a nyugati világban. Sem. Kicsiben mindenhol megvan, szerintem mindenkinek egy ilyen emlék, vagy élmény. Meg ugye visszatérve, bocsánat, hogy kvékkonok, meg ilyenek, vagy nem tudom én, hogy a kvékbajnokságok, meg ilyenek már akkor is voltak, mert emlékszem, hogy valami magyar csajszín nyert kint valami, nem tudom én mit, és Romérót is elpicsázta, valami nem tudom én milyen kvékverseny, olvastam erről. Írtak is róla, Indexen címlapon volt vele interjú. Meg. De hogy ez már akkor már bőven a 90-es évek végén, de mindegy, ez csak egy ilyen kitekintés. Milyen kérdések voltak még? No, fórumozótól volt egy következő, ami szintén relevánsos. Igen, nem voltunk török börtönben, nem láttunk nem, a falon nem, pókot, közte volt. És Joey-nak se hívnak minket a Airplane-ből, úgyhogy. Volt közte olyan is, hogy 10 év távlatából beszéljünk a Last Guardian-ról, illetve a Final Fantasy 15-ről, nem teszt, hanem inkább ilyen körvélemény, vagy expectation, delivery témakörben mondjunk róla valamit. Na most az a ciki, hogy én semmennyit nem játszottam a Final Fantasy 15-tel, vegának a streamjét néztem párszor, úgyhogy én max a Last Guardian-ról tudok nyilatkozni, szerintem te is, Drag. Igen, én tök őszinte leszek, egész egyszerűen már nem üti meg az inger küszöbömet a Final Fantasy nagyon régóta. Hiába van jó néhány régebbi rész, amit tényleg tiszta szívből imádok. Nyilván ez valamennyire a franchise-nek a sora is, hiszen azért szépen leépítették az évek folyamán a 2S minőségű címekkel, de én konkrétan az FF15 kapcsán úgy vagyok, hogy ezek már olyan kaliberű játékok, már mint tartalmilag meg hosszúkat tekintve, hogy én úgymond a szabadidőmből már nagyon nehezen tudom rászánni magam, hogy akkor most egy FF15-be kezdjünk bele. Ha van egy-egy ilyen játék, akkor az meg valószínűleg nem az FF15 lesz, hanem mit tudom én, a Dark Souls 3, ami ugyanúgy rohadt hosszú, de... Annyira azért mégse. Úgy látod az elejét, meg a végét. Hát meg most mondjuk ki, azért nem egy színvonal a kettő. Bár most azért látszódnak igen, itt felpislákolni a remények. A Vegának nagyon tetszett, meg kicsit panaszkodott is ott a belsős fórumunkon, hogy sajnálja, hogy ennyire leépültek a Final Fantasy rajongó közösségek is. Tehát, hogy már olyan true vérbeli Final Fantasy rajongóból egyre kevesebb van, de tényleg egy idő után mindenki kiábrándult egy kicsit a dologból, vagy már nem ugyanazon a hőfokon ég a rajongása, de ez valahol egyrészt normális, hiszen közben megöregettünk, vagy legalábbis benőtt egy kicsit a fejünk lágya. Én megmondom őszintén, hogy a Final Fantasy-vel nekem ilyen teljesen, de igazából az egész JRPG műfajjal úgy vagyok, hogy pont a Final Fantasy volt az, aminél így néha elcsábultam, például amikor lett végre PS2-m, kicsit játszogattam a 10-zel, a 12-vel, a 8 volt az, ami engem így mindig teljesen elvarázsolt, amit láttam, meg hallottam belőle, csak akkoriban még az angolom volt eléggé, hát na, hiányos, utólag már nem pótoltam, de nem érzem azt, például most így a 15 kapcsán elnézve a streameket se, hogy én most itt nem érzek késztetést, hogy összetörjem magam, hogy bepótoljam, vagy beszálljak. De egyébként meg egy tök jó játéknak tűnik. Szerintem egyébként a kolléga arra is gondol, hogy 10 éves fejlesztések most arra futottak ki, előző generációra kezdték el őket fejleszteni. Mind a kettő megcsúszott a saját generációjába, túlontúl ambiciózus projektek voltak, amit mostanáig végül is elvittek és befejezték. Én nekem az a véleményem, hogy ordas nagy pacsi mind a Sonynak, mind a Square-nek, hogy hagyták ezt, és hogy hittek a projektben, mert úgy látszik, hogy azért akármennyire is, hogy mondjam, mind a kettőbe lehet fogást találni, nyilván nem tökéletes játékok. De alapvetően örülhetünk, hogy elkészültek. És nem vallottak szégyent vele a fejlesztők, nem kell pironkodni miatta, hogy hú, hát 10 év és csak ennyire futotta, mind a kettőben benne van az a plusz, ami miatt megérte a 10 évet kivárni. Hát reméljük, hogy a 10 éves befektetői háttér nem vitte annyira mínuszba ezeket a projektet, hogy bízunk benne, hogy ez pluszba fordulhatna, és én abba is bízok, hogy az, ami az előző generációban egy ilyen tipikus betegség volt, és a japán fejlesztés iszonyatosan megrengette, hogy mind a kettő alapvetően ugye Japánból származik, hogy nem tudtak az új generáció méreteivel, lehetőségeivel mit kezdeni, nem tudták felmérni, nem tudták tartalommal, olyan minőséggel kitölteni. Ez 2005 után évekig beszédtéma volt és probléma volt, 5-6-7 év, tehát nagyjából mire a X1 és a PS4 így láthatára került, addigra felejtettük el, hogy itt azért volt egy ilyen kritikus néhány év a generációváltás után, és bízunk benne, hogy ezekből a projektekből tanultak, és nem ugranak úgymond ennyire mély vízbe fejest. Tehát bízunk benne, hogy ezek ilyen projekt menedzsment szempontjából is ilyen történelmi állatorvosi lovak lesznek, amit lehet mutogatni, hogy na így ne csináljátok. Ugyanakkor tényleg örülünk neki, hogy megjelent, és bízunk benne, hogy mondjuk egy következő Final Fantasy, vagy ennek a folytatása, vagy a következő Ueda játék nem 10 évig fog készülni, hanem 5. Hát amennyi idő szükség van rá. Igen, hát az... When it's done, az, ahogy azt azért mondták régebben. Azt azért nem hiszem, hogy ezek anyagilag sikeres, vagy akár pluszos projektek lennének, azért ezeken a szinteken már egész egyszerűen... Prestízs is. Hát egyrészt prestízs, másrészt nem így döntenek erről, hanem megnézik, hogy oké, mennyit kell még belapátolnunk ahhoz, hogy ez megjelenjen, és ha megjelenik, akkor mennyi jön be belőle, és ha az annyi, hogy megérje, akkor végigcsinálják, mert egyszerűen ez a pénzügyi racionalitás az egész mögött, de mondom, szerintem örülhetünk, hogy ez a két játék megjelent, és jó lett, és bizonyos szempontból egyedi lett, mert láttunk példát az ellenkezőjére, és amikor csak azért is végigtoltak egy játékot hosszas fejlesztési idő után, és hát egy kalap szar lett a vége, ami igazából a játékosoknak sem volt jó, hiszen amit kaptak végeredményként, tehát az nem lett túl maradandó. Másrészt, ahogy Macu is mondja, ez a készítőknek egy óriási presztízs veszteség, amit nem akar benyelni senki se. Tehát ezekben inkább ez a fő rizikó, hogy megmutatni, hogy igen, oké, elhúzódott, elszúrtuk, de itt van, leszállítottuk, korrekt lett. És egyébként, jaj, bocs, csak hogy például én a Last Guardianhoz tudok úgy relevánsan hozzászólni, miután mind a két előző Ueda játékot is végigjátszottam, és borzasztóan szerettem. Végül is azok is eléggé réteg játékok maradtak mindig is, attól függetlenül, hogy ugye kult klasszikként emlegetjük őket. És például tényleg én a Last Guardiannál azt érzem, hogy amit így, hát kvázi vártam tőle, azt megkaptam, és még annál többet is adott, attól függetlenül, hogy tényleg kőkemény déjà vu érzésem volt például az irányítástól, mert hogy egy az egyben a Shadow of the Colossus köszön vissza belőle, vagy az Ico akár ott a láncokkal, meg egyebekkel. Na, de nem akarok. Csak azért mondom, hogy van még néhány kérdés, és az időnk viszont azért szűkös, kedves hallgató, mert pofátlan módon elmegyek, és megnézem az éjféli Star Wars premiért, úgyhogy... Te bunkó! Ezért viszont hamarabb le kell zárnunk a podcastet. De... Csapasd, Mackó! Szóval próbálok egy-két kérdésen, nagyon gyorsan át, és egy ölembe vettem a laptopot. Amaharon@gmail.com mondja, kérdezi, hogy legyen extra hosszú, ez megvan, beszéljetek mindenről, már megtörtént. Kojima és Mads Mikkelsen, érdekes, interessant. Ja, bár egyre inkább beskatujázzák szerencsétlent. Hát meglátjuk, mi lesz belőle. Legyen LoL Block, nem lesz, mert Holden nincs itt, tehát League of Legends nincs. PC és indie blokkról már Klári már egy, szerintem egy legalább egy 20 másodpercnyit beszélt róla. More than enough. Life is Strange, Telltale blokk, Life is Strange, királyság, Telltale. Mindenki végigvitte. Jó, most jön a Batman cikkünk is lesz majd a napokban. Hát a Telltale így kicsit le van maradva, amúgy a Dontnodhoz képest rövid véleményem. A témában legyen benne FIFA's versus the, vagy FIFA-s The Journey blokk, azt nem értjük. Ez ilyen inside joke, szerintem még a Last Guardian teszt alatt volt. Ja, lehet. Retrospective Black Ops blokk, Liquid nincs itt, ő neki vannak végtelen órája Black Ops multikban. Titanfall BF egy új kort blokk, szerintem mindenki retkesül unja a három. Igen. Már mi is unjuk. Konklúzió szegény Titanfall. Overwatch blokk. Igen, szomorú vagyok, hogy már három hónapja egyetlen Overwatch meccset sem tudtam legyen. Ezt én is túl vagyunk. Nintendo Switch blokk, király lesz, várjuk. Így van. Mario Run Paid a blokk. Rip. Rip, jó? Jó volt a reklám. Mario Runról annyit, hogy Ákos, nagyon G-házi Ákosunk akar róla nagyon írni, aztán lehet, hogy a Stingy fog róla, na mindegy, majd meglátjuk, hogy egyáltalán lesz-e róla. Különleges teszt lesz, bárki is írja. Igen, Pokémon blokk. Pokémon blokkról annyit, hogy mikor 12 éves voltam, ha már ilyen nosztalgia parti van, valahol voltunk nyaralni, ki volt rakva egy ilyen, ez a karos játékgép, amiből kiszedtem ugye egy Pikachu plüst, egy Squirtle plüst, meg egy Charmander plüst. Na, még egy kis sztori. Meg vagyunk a Pokémonnal is. Legyen benne Last of Us PC-n, PlayStation-nál segítségével blokk. Erről sok-sok hír volt mindenfelé. Lehet ilyet, igen. És ez egy tök jó dolog, hogy lehet ilyet. Tegyük hozzá. Viszont vannak még itt bőven kérdések, például Kasper kérdezte, hogy kinél hogy megy a gaming az ünnepek alatt, mennyire van rá idő, van-e gaming kapcsolódású ajándék? Szerintem ezzel zárjuk, mert ez pont egybefügg a Dream Page-nek, ugye, hogy milyen játékkal fogunk szeretnénk játszani, ezt ezzel zárjuk, hogy visszatérünk a karácsonyra. Nézzünk még, ott a Cellnek volt talán kérdés, amit mutogattál, de lehet, hogy ezt... Cellnek, igen, hogy az utolsó podcast kapcsán értékeljünk évet, évértékelő beszéddel, milyennek találtuk az évet, elégedettek vagyunk-e a felhozatallal. Bejelentésekről, PS4 Pro, Xbox Scorpio, VR, 4K cuccok, bármi, ami eszünkbe jut. És ugye itt volt, valahol volt még ez a kérdés, hogy volt-e idén olyan játék, amire 10 év múlva is emlékszünk. Így van, azt meg Patrick mondjuk ezt, mondjuk össze ezt a két kérdést. Tette föl, ha jól emlékszem. Hogy, sőt, nem 10, hogy 20 év múlva. 20 év múlva. Hát azt se tudom már, hogy 20 év. Tehát most nem emlékszünk. Igen, tehát most, mi volt 20 év? Most se tudnék olyan játékot mondani, ami 20 éves is. És Doom. Olyan szerintem. De azt is csak azért, mert most itt felmelegítetted kicsit jó, az élményeket. Jó, hát igen, én most nagyon dumozok két hete körülbelül az elsővel, és nagyon tetszik a 93-as vagy hanyas. A 20 év az egy olyan lépték, amit nagyon nehéz. Akkor mondjuk azt, hogy 10 év múlva. Na, de egyébként összességében csak, hogy így az évet értékeljük, szerintem... Az én szempontomból ez egy baromi jó év volt, én nem akarok sokat beszélni, de így ennek kapcsán én csak így próbáltam összeszedni, hogy mikkel játszottam idén, meg mikkel játszom még most is, és azért itt kőkemény megjelenések voltak, tényleg akár, mit tudom, én említhetem most nekem a teljes szerelem idén az a Dishonored 2, vagy a volt a Deus Ex, Mankind Divided, a... Most éppen a magyar Zbox stúdiótól játszom a baromi jó Kvern Undying Thoughts nevű kalandjátékkal, ami, vagy hát inkább ilyen fejtörős kalandjáték, kicsit ilyen mist utánérzés, de nem, ez nem lekezelő ez az utánérzés, mert azért többet tud már, meg más jellegű. Tehát, hogy vagy mondhatnám a Tyrannit, nem is akarok itt elveszni a részletekbe, úgyis le fogod írni részletesen. Le fogom írni, annyira jó az idei. Becsatlakozunk a többiek kérdéséhez, lesznek listák, sőt, ugye hamarosan indítjuk a nyereményjátékkal megtámogatott olvasói dolgokat is, és még ezzel a listával is lesznek olyan terveink, ami még eddig nem volt, meglátjuk, hogy sikerül. Valami, hogy valahogy ide, oda valami. De minden esetre ez az idei baromi mozgalmas volt, csomó olyan dolog történt, ami eddig nem volt, tehát tök új dolog, például az, hogy kvázi most már van ilyen, hogy fél generáció, ugye itt a PS4, PS4 Pro, vagy Xbox One, Xbox One Scorpio. Tehát ez egy új dolog, ezzel még szerintem mi magunk se tudjuk teljesen, hogy hányadán állunk, ezek most még itt a szemünk láttára futják ki magukat, elindult ugye most már a VR hullám is, tehát de az is egy kicsit olyan, hogy még nem csapott oda nem igazán. Se a PS Pro, se a PSVR például nem váltotta be azok egyelőre, benne van a potenciál és befogja, ja. De még nem futott ki, tehát ez igen. Viszont 2000, szerintem 2017-re fog úgy igazán felfutni. Ez így a kezdetek éve. És az, hogy mire fogunk 20 vagy akár 10 év múlva visszaemlékezni, hát ha nem is például a VR-ra, nem is a Bloodborne-ra, hanem pont a Last Guardianra és a Final Fantasyre, ami pont az előbb tárgyalt okokból kifolyólag, ezek olyan projektek, amik tényleg történelmet írtak így vagy úgy, és így vagy úgy akár a piac, szakma, akár játékos szemmel is emlékezett. Hát vagy inkább az van benne. Vagy a mögöttük lévő hype történet. Pont például nekem így az Zeldával kapcsolatban, tehát hiába nem érzem azt mondjuk, hogy a Last Guardian lett az évjátéka, de hogy tényleg ezek azok a játékok, hogy most Zeldának is volt eddig ugye ez a harmadik játéka, és ez tényleg ilyen igazi one of a kind, vagy ilyen különleges hópehely játék. Tehát hogyha másért nem, akkor azért fogsz rá emlékezni, mert amiért például pont egy szerencsétlen Titanfall 2-re nem feltétlenül, hogy kijött az őszi nagy FPS hype közepén a nem tudom harmadik FPS-ként. Tehát, hogy olyan játék viszont nem sok van, amiben a macska madár kutyát terelgeted, vagy tehát, hogy arra emlékszik jobban az ember a jellegtől, pontszámtól, meg mindentől függetlenül, inkább ami előtt az átlagtól. Tényleg ez a vicc, hogy igazából itt látszik igazán, hogy mekkora bullshit ez a pontozósdi, mert most 7 pont ide vagy oda. Én pont azon gondolkoztam most így ebben az elmúlt pár napban, hogy én esküszöm, lehet, hogy ezt fogom Game of the Year-nek megnevezni majd az én évvégi listámon, hogy ez így lesz, ez majd még eldől december 31-ig, amikor ezt leközöljük, de Én egyet tudok érteni azzal, amit Mackó mond, hogy lehet, hogy a Last Guardianra visszaemlékezünk 10 év múlt el, és nem is a történelmi jelentősége miatt, hogy ez elkészült ennyi idő után. Egyszerűen én mióta befejeztem a játékot, szerintem nem volt olyan óra, hogy ne jutott volna eszembe, és ne fogtak volna el jó érzések. És ezt hozzá kell tennem, hogy nem kizárólag egy élményjáték a Last Guardian, ez nagyon nem. Fontos. És itt most az élményjátékokat se akarom ledegradálni, mert én baromira imádom a mély gameplay-re építő játékokat, és baromira imádom azokat a játékokat, amik élmény szinten nyújtanak jót, vagy történet szinten. Mindkettőből tudnék olyan példát mondani. És mi az, amire rácsodálkozunk, mert ugye Patrick Bateman ezt is kérdezte, hogy van-e még olyan, hogy láttunk már eleget, egyébként ti is láttatok már eleget, tehát ebben azért nem különbözünk annyira. Én a PSVR-ra egy kicsit rácsod, tehát az, hogy a VR a nappalimban van, és nem a Gamescom-on látom. Az volt egy olyan momentum, hogy erre úgy rácsodálkoztam, mert előtte nem volt se Oculus, se HTC Vive, ugye most Warhawk már okuluszozik egy ideje. De ez is inkább technikai jellegű dolog. Tehát játékokon belül már nagyon, nagyon nehéz rácsodálkozni egy-egy dolog. A Titanfall kampány volt egy kicsit olyan, hogy arra csodálkoztunk rá, hogy mennyire jó. Az érdekes, hogy én nekem idén voltak rácsodálkozásaim, amik tavalyi játékokhoz kapcsolódnak. Tehát, hogy például a Somától én teljesen letettem a hajam, de ugyanígy nekem mondjuk az egy rácsodálkozás, hogy olyan játékokra hatalmas igény van ma is, amik pont, hogy egy 15-20 éve mentek nagyon, és aztán így eltűntek jó időre, és erre most mit tudom, én mondhatnám a Tyrannit, ami ugye ezt a Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment vonalat lovagolja meg, vagy mondhatnám akár megint ezt a Quern Undying Thoughts játékot ugye a hazai Zboxtól. De ez azért van, Klári, mert téged mindig könnyű valamivel elkápráztani. Igen, te vagy az egyik olyan ember. Én ilyen nosztalgia master vagyok. Meg az ismeretségi körömben pedig elég széles, hogy így bármit mutatunk, az mindennek úgy tudsz örülni, tehát öröm lehet neked bármit is prezentálni, mert tényleg mindennek nagyon tudsz gyermeki örülni. A lelkesedésem, de ez egy tök hasznos skill, ugye, Gamescom-on nagyon hasznos. Volt, amikor nyitott szemmel aludtak dregék mellettem, na, mindegy. Én sajnos egy olyan dolgot mondok most, ami hát Én erre idén csodálkoztam rá, lehet, hogy az érettségnek egy bizonyos foka, ami nem azt mondom, hogy érett vagyok, hanem az éretlenségnek egy szintjét hagytam el, de nem, ebbe sem akarok belebonyolódni. Lényeg az, hogy például az új kodnál, de lehetne nagyon sok más példát mondani, akár más filmek, politika, tehát hogy a netes közösségnek olyan szintű ereje van véleményformálásban, ami kezd riasztó méreteket ölteni olyan szempontból, hogy bizonyos jól felépített dolgokat is, és itt nem a politikára gondolok, hanem mondjuk egy új Call of Duty epizódra, ha már ez is itt felmerült, hogy annyira ki tudja siklatni azt a bizonyos vonatot, az, hogy még meg se jelent a játék, de a YouTube trailerénél soha nem látott gyűlölködés és negatív visszajelzés hullám van, és ebből kifolyólag már mire megjelenik az adott termék, sokszor alaptalanul, vagy alappal alaptalanul, de a közösség ereje, vagy az ilyen community a Facebookon, vagy mondjuk ki YouTube komment szekcióban, vagy akár nálunk is a komment szekcióban, ilyen iszonyatos ereje tud lenni egy-egy negatív, és jellemzően a negatív és nem a pozitív megszólalásoknak, és ez a negatív hullám, ez csak görög-görög, és förgeti maga előtt, vagy görgeti maga előtt azt a lavinát, ami magával vihet egy terméket is, például az új kodot. Ez holott minőségileg meg nincs mögötte az a nagy zuhanás, mint ami... Az, hogy a kod egy szitokszó lett, tehát én azt néztem, jó, ott hát a Last Guardian. Jó, hát ez persze Need for Speed is szitokszó, a kod is úgy. De én erre azt tudom mondani, hogy itt jön képbe a szakmának a felelőssége, már mint szakma alatt, én most itt a gaming újságírás értem, hogy még mindig ott tartunk, hogy úgymond az dominánsabb, hogy a tesztek azok félig meddig marketing célral íródnak, de ilyenkor az lenne a szakmának a dolga, hogy akkor szülessenek olyan írások a nagy lapoknál, akár itthon, akár külföldön, amik igenis leírják, hogy ha valami nem jó, az nem jó. Off the record a teszten kívül, hogy amúgy itt van ez az új Call of Duty, ami egyáltalán nem szar, és azért nem szar, hogy, és akkor írnak egy jó kis mélyelemzés bármit róla, amiben ezt kifejtik. És talán jobban szembesülnek ezzel a játékosok. Én ezt csak azért mondom, mert én az Activision-t bármennyire igazságtalan, nem tudom emiatt sajnálni, hiszen pont nem, ők... Persze, ők, nem is az Activision-t kell sajnálni. Én igazából a dolog igazságtalanságát sajnálom, de ugyanezt éreztem egy csomó mozifilmnél is, hogy egy másik ellenvélemény igazából nem feltétlen megalapozottan, de elsodorta a másik... filmhez kapcsolódó átlag közvéleményt, vagy közhangulatot, ha lehet így fogalmazni. És ez egy idei trend, eddig is volt ilyen, de ez talán idén volt a legerősebb. És a másik dolog pedig az, hogy, és itt nem a youtuberek, meg a professzionális, jó működő, hogy mondjam, mert vannak szórakoztató youtuberek, vannak szórakoztató csatornák, meg ugye médiában olyan befolyásoló véleményezők, akiknek lehet a nevére adni, de valahogy idénre hígult fel ez a dolog, hogy azt érzem, hogy egyrészt a közönségnek is az igény szintje egyre inkább megy lejjebb, és ebből kifolyólag az ő át, vagy egy részben a mennyiség miatt az általános tartalmi minőség is csökken, mondjuk a... Ez ellen fogunk mi most megharcolni. Ez lesz az objektíva a következő évekre. YouTube-on? Mindenhol. Mindenhol is. Mindenhol is. Helyes. Amúgy... Mert mihez értünk mindenhez és mindenhez is. Igen. Amúgy én leszek az, csak egy fél percben, nem akarom tovább húzni ezt a témát, én leszek az ellenpólus a Klárinak. Na. Nekem ez az év valahogy nem igazán jött. Tehát lehet, hogy csak azért, mert nagyon kevés időm volt játszani, mert ahhoz képest, amennyi általában úgy érzem, hogy ez volt az az év, ahol tényleg a kevesebbet tudtam foglalkozni a gaminggel. De nem volt annyi játék számomra, ami így maradandó lett volna. Sajnos ez nem biztos, hogy a kínálati bája, lehet, hogy az én ízlésemmel nem volt kompatibilis, de például, ha most előre tekintek 2017-re, ott már sokkal izgalmasabb dolgok vannak számomra, akár a Switch, akár az új Zelda, akár Resident Evil 7, ami egyből jön januárban, ezeket például baromira várom, és baromira kíváncsi vagyok rájuk, de ez az év, ez nekem kicsit így zárójelbe került. Visszatekintek mondjuk az elmúlt 10-re vagy 15-re. Szerintem igen, valószínűleg arról van szó, hogy kicsit tehát nálam is én tisztában vagyok azzal, hogy tuti befolyásolja hogy én meg most többet tudtam foglalkozni vele, mint mondjuk tavaly vagy tavaly. Akkor meg is fejtettük. És hát a másik meg, hogy én nekem igazából szintén nem az egész év így egy egyenletes színvonalon volt jó, hanem most, amiket én itt pont felsoroltam, meg kiemeltem, hogy fú, 2016 baromi jó játékai, ezek így szinte mind most itt október-novemberben lettek kihaigálva, tehát úgy egyébként, amik az év elejéről bejöttek, például nekem perverz módon az év elejé kedvencem, amiben ilyen iszonyat órákat beletettem, szerintem a Skyrim után a második legtöbbet játszott játékom, az a Dragon's Dogma Dark Arisen, ugye, ami egy PS3-as remake, ami most jelent meg idén januárban PC-re. Tehát, hogy na, így indult nekem 2016, meg a Resident Evil remake-ekkel, meg nem tudom. Na, szóval érdekes dolgok vannak, lesznek jövőre is, és szerintem így karácsony felé közeledve, akkor tényleg egyrészt vannak-e jó karácsonyi sztorik, hogy a Dreampage is kérdezte, hogy vannak-e olyan tervek, hogy mikkel fogunk most karácsonykor játszani. Egész pontosan igen, hogy van-e olyan dolog, ami a kívánságlistán esetleg most fog a fa alá kerülni. Vannak-e jó karácsonyi sztorik, mik azok, amikkel karácsonykor szoktunk úgy általában, és különben is, hogy kinek milyen lesz ez a kis ünnepi szezon. Nekem karácsonykor most az elmúlt pár év az mindig úgy telt, hogy a PS1 előkerült, és... Ez tök jó, hogy mondtad, mert kérdezte pont az egyik kedves olvasónk, hogy szoktunk-e retro gémekkel játszani, és bizony, kérdés. Na mondjad csak, Greg. Nekem most így, aki láttam az avatáromat, az sejti, hogy én a Spyro-t azt eléggé szeretem. Nekem a karácsonykor az egy ilyen rituális történet, hogy akkor a Spyro-nak főként az első rész, ami szerintem messze a legjobb az összes közül, és mai szemmel is elképesztően jó dolgok vannak benne, azt minden évben ilyenkor szoktam végigjátszani, nem azért, mert bármi emlék kötődne így közvetlenül a karácsony, az egyszerűen csak ilyenkor van ideje az embernek így nyugisan ilyesmikkel foglalkoznia, úgyhogy idén valószínűleg nem ez lesz a program, hogy mi, azt most nem fogom leírni, mert lehet, hogy spoilereznék olyas valakinek, aki talán hallja, talán nem. De, jaj, de drága! De hát ami meg az újabb címeket illeti, hát pont arról beszéltünk Klárival itt a podcast előtt, hogy tényleg ott van a PS4-en az 50 millió PS Plus-ból, meg innen-onnan maradt játék, amiket egyszer nekem nem indítottam el. És az a vicc, hogy amiket egyszer se indítottam el, de valószínűleg az első az a Resident Evil remake volt, amit ugye már végigjátszottam, de hát most PS4-en megint végig szeretnék játszani, és amúgy gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy fogok egy ilyen stream végigjátszást csinálni. Még meglátom, hogy ezt mennyire tudom megoldani. Ha van rá igény, akkor nyugodtan kommenteljétek be, és akkor talán én is picit motiváltabb leszek. Nem tudom, hogy ez rajtam kívül mennyire érdekel bárkit is ezek az obskurus, elavult játékmenetű és irányítású baromságok. Hidd el, hogy biztos van rá igény, és nekem is például ilyesmi terveim vannak a karácsonyi szünetre, ugye ilyenkor lehet egy kicsit így elengedni magunkat, hogy egyrészt én is mindig előveszem, van az egy-két játék, ami ilyenkor nem tudom miért alakult ki, például én az utóbbi 5 évben mindig Skyrimoztam, mert az egy olyan téli hangulatú játék, és akkor így fejeztem be 5 év alatt. Most egy kicsit bajba vagyok, mert befejeztem a Skyrimet, úgyhogy most vagy előveszem valamelyik DLC-t, vagy a másik, amit nagyon szeretek csinálni, hogy nekem még mindig óriási szerelem a két első Thief játék, a Looking Glass Studios féle, és azokhoz van végtelen mennyiségű fan misszió, tehát ilyen rajongói pályák, és mindig vannak ilyen kimondottan tematikusak, tehát most például vannak megint karácsonyi, vagy legalábbis ilyen téli pályák, néha egy kis horror történet, úgyhogy én meg azon gondolkoztam, hogy akár szívesen ilyesmit is streamelek, meg van, hát na, nekem is ott a csomó, van egy csomó félbehagyott, meg el se kezdett játékom Steamen. Ilyenkor már megtanultam, hogy nem szabad irreális célkitűzéseket állítani. Tök fölösleges ezen stresszelni az ünnepek alatt, hogy na vajon január 1-ig sikerül-e végigvinnem még X címet, hogy aztán beírhassam az éves listámra. Én annyira boldog vagyok, hogy nekem sose volt ilyen backlog fétisem, hogy akkor jó, ezeket még végig kell játszani. Én annyira könnyen el tudom engedni ezeket. Egyébként én is, amit inkább utálok, vagy így nem szeretek magamban, hogy én hajlamos vagyok arra, főleg amikor így nagyon rapidban jön egyik-másik tesztelnivaló, hogy így ott hagyok játékokat, mondjuk baromi közel a végéhez. Borzasztó a rossz vagy a közepén. És ott így, hagyod, és kúrva nehéz visszamenni. És így fú, ott marad. És, tehát nekem például most egy Word-be kivannak pirosozva címek, amiket idén elkezdtem a kis éves játék listámba, hogy na, ha lesz rá kedvem, meg kapacitásom, azt fejezzem be, és emellé meg van 3-4 ilyen kicsit könnyedebb, rövidebb cím, például nekem az Unravel kimaradt, az az egyik terv, akkor a Firewatch-ra mióta megjelent rá vagyok izgulva, de most már tényleg meg fogom venni. Kedves. A Winter Sailen, és akkor végigviszem. Kellemes irányba elvihető dolog, az mindenféleképp atmoszféra kell. Aha. És szerintem karácsonykor mindenki pont az atmoszférát keresi a játékokban. Ezért Dark Souls-oztam taj. Nagyon meg Skyrim. Ja, igen. Silent Hill. Silent Hill. Ahol van a havas Silent Hill, tényleg a shitty memories. Én általában a régi point and click kalandjátékokat fejeztem be, és kezdtem el mostanában karácsony környékén, és egy óriási feeling, óriási hangulata van egy Monkey Islandnek, nem is tudom, az Indiana Jones 4 Lucas kalandjátékot vittem végig talán tavaly vagy tavaly előtt, szóval mindig valahogy ezek felé nyúkálok így karácsonyi ünnepnapokon. Meg a Beigli felé. meg a töltött káposzta, meg a halászlé, meg a minden, kesztenyeteket. Jó, de jó lesz, meg nem, hú, hogy hívják, a spekulációs, ilyen, ez a mézes kalácsok. Sós tandli. Ó, de jók is ezek. Sajtos pogácsa. De az nem is karácsony a sajtos pogácsa. Nem az húsvétkor szokott inkább mindegy, lenni. Na mindegy, de nem csak ezek felé, hanem tényleg az atmoszférát. Én az atmoszférát keresem. És több kérdésre fogok válaszolni. Igen, szoktunk retro játékokkal játszani. Terve van, hogy a Raspberry Pi 3-asomat egy kicsit pimpelem és csinálok belőle egy retro masinát. Meg szoktak lenni retro streamek, csak így zárójelben. És a retro streamnek egy 16 bitig visszamenő verzióját tervezem csinálni a téli szünetben. Ki van nézve a játék, két majommal kell benne menni, és Silicon Graphics-el csinálták a hátterüket, és a Rare csinálta, és Donkey Kong Country-nak hívják a cuccot. Én nekem ez a nagy tervem már. Ezt tavaly is szerettem volna a streambe megvalósítani. Idén ígérem, valamit fogok tenni az ügy érdekében, hogy ez megvalósulhasson, ugyanis az egyik játék, amit magammal vinnék arra a bizonyos lakatlan szigetre, ami szintén kérdés, oda átkötés! Nekem a Thief lenne! Tényleg, direkt meg a Resident Evil, hát ez... Nem, amúgy nem. Fú, ez most nem hirtelen, mert nem gondolkodtam ezen. Megmondom neked, egy örök 4G kapcsolat, egy jó laptop és a Counter-Strike, én azzal mondjuk így ellennék. De az a volt a kérdésben konzol szerepel. Konzol volt, pedig én is mondtam a Dregnek, hogy én ezt úgy felülírnám, hogy elvinném a PC-met rajta a PS2, PSX, meg a Dolphin emulátorral, ami ugye a Wii, meg a GameCube játékokat is emulálja, és életem végig boldogan játszanék. Hát igen, rengeteg. De... Hát, tényleg nem nézem a polcot, hogy mit vinnék magammal, de tényleg nehéz választani. Mindig azt csodálom, hogy ez így nem szakad le, ez a sok játék így a tévére, vagy itt a szobába, csak úgy. Hát van egy pár most. Elképesztő. Na, hát szóval mindenkinek, így most már a végéhez érve, Beigli mérgezést, túrós rétes, túrós lepény mérgezést, és fenyőillatot, szeretetet, családdal és a kedvenc atmoszférikus Terminus Technicus blablabla blablabla. Ja. Szóval kiváló hangulattal rendelkező. Sét a szimulátorokat. Dear Esther, nagyon jó volt. Oh. Most ez csak így random, nem sem onnan jött, de most játszottam végig. Sok jó sét. A lényeg, hogy a nagy karácsonyi zabálás meg családozás mellett azért szorítsatok helyet a játéknak, hiszen tényleg ez egy jó időszak arra, hogyha valami kimaradt és nagyon pultolnátok, akkor nyugisan bele lehet tolni az időt bármibe. És azért, ha megtehetitek, akkor ne hanyagoljatok bennünket se, hiszen lesznek tartalmaink. A szokásos évvégi menetrend igazából, amiről beszéltünk. Nyilván ilyenkor hírek már nem nagyon vannak, de azért az évvégi listákkal és egyebekkel majd igyekszünk szolgálni. Köszönjük, hogy 2016-ban is, amit már most még egyszer csak köszönni tudjuk, és bízunk benne, hogy jövőre ugyanezt megtehetjük ismét, az új felülettel és új, egy kicsit új szellemiségben, de ugyanezekkel az emberekkel, veletek, velünk. Mindannyiunkkal. Köszönjük, hogy itt voltatok. Gamer 365 nagy családja. Így van. Oh. És hát így van, a Gamer 365 családban is a lehető legjobbat mindenkinek, és jó hangulatot a fórumokon is. Úgyhogy boldog karácsonyt, és érezzétek magatokat jól, töltekezzetek fel, a kifáradt elemeket töltsétek fel ezekben az ünnepi napokban. Mi is így fogunk tenni. Így van. Na, sziasztok! Jövőre találkozunk, sziasztok! Sziasztok! Thank you.